الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله نريد أن نبين ضرر السحر على الفرد والمجتمع أما ضرره على الإنسان فهو يؤثر عليه في حياته الدينية والدنيوية حيث يدعوه إلى ترك الطاعة وعصيان رب العالمين فبسببه يذهب المرء إلى السهرة لإيجاد الحلول المناسب لشفاعه ومن ثم يقع في الشرك كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد أما آثاره الدنيوية فهو يمرض الإنسان أو يقتله أو يجعله في حيرة من أمره فيجعله يتخبط في الدنيا ليس له هدف معمول بل حياته كلها ألم وحزن إخوة الإيمان سنو خطبتي موي فاتلي جامو يالا غور ني اك جيجين ني ماغ ني اك نداو ني نجابر تي الاسلام دا فا حرام ديم تي نجابر كات ديم تي غيسانه كات تي الاسلام دا فا حرام نداخ اي لوري كيسه كيسه مو تي اديو تي والو دينه ak ci walu aduna buñu sété tay suñu réew mi li ëpp ci nit ñi dañuy dem ci njabar kat yi ak gisane kat yi ak ñi sét ak ñi pitaw bal sax yamatuñ ci dem légui dañ ci ubbi ay radio ay téléphone ngay woté tok sa kër di wo sa set kat mulay setal rew mi dem ba pass passu njabar sax fi dak ne ken du tukki te xolo yon wi ken du takki jabar te xolo sey bi ken du out place boy liggey du nga dem di ci ñaanlu ken du tabax keur sax di toxu di ci dekk ludur da nga njabar ci keur gi bala ngay dem non la jigéen ñi di njabaré seeni borom kër non la employé di njabar seeni patron non la kilifa diine yi sax di njabaré seeni talibé wala lenn ci ñom kon njabar gu tassaro ci réew mi lañu gis ci anam yépp ci walu yépp ci kaw ba ci suuf njabar kat yi am fi place bu sax dak té njabar day yaq société day yaq individu di yaq société bi yépp kenn nit ñi njabar da len di yaq société bi yépp bo len njabar da len di yaq njabar day lor ci aduna di lor al-akhirah di lor ci walu diine di lor ci walu aduna buñu ñëwé ci walu diine njabar lu muy def day tax doomu adama njabar day jeexital ci doomu adama bi buñ ko njabaré da ngay gis njabar gi jeexital ci mom ci walu aduna am ak ci walu diine su ko defé bu ko njabar gi jappé mom waji mu jog jëm ci di gëstu lu ko dindi dana ci dem ba buñ ko né li jaaduwul sax pour mu bëgg liñ ko def dañ mu daal di koy def yenn saay nga gis ko ñu rendi loko xar te do tuddu turu yalla yenn saay ñu sangolo ko dret yenn saay ñu sawlo ko ci kamilul qur'an yenn saay ñu jël kamil bi duggal loko ci douce yenn saay ñu sante ko ci cërëmi mu dag ci dara yenn saay ñu sante ko mu julli ci daru xaj yenn saay ñu sante ko mu julli ci daru mbam gis nga kon waji njabar jeexital na ci mom parce que tay bayina yalla top na shaytan parce que pour beug wir kon non la yaqé diiné té yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lan la wax man ata arrafan kep ku dem ci set kat gisane kat pitaw kat njabar kat fasalahu an shay fasaddaqahu bima yaqul ngalaj ko dara mu tontula yenent bi neena yow mi demone ci waji waxu ñu waji de yow mi demone ci mom faqad kafara bima unzila ala muhammad yow lepp lu yalla wacce won ci muhammad yow weddi nga ko kon gis ngeen njabar limuy def mbokk yi day yaq diine kep ku yëkëti sa téléphone wo set kat wala nga ñew tok ci borom pétaw kat mu sanni pétaw yi bu yebo yow nga bayyi julli bu yebo nga xamni genn nga ci l'islam yéfer bu ñul kuku nga boy dé di dugg safara amma asaruhu ad-dunyawiyya bu dé njabar lor yi muy lor ci walu aduna fa huwa yumridul insan day febar lo nit ñaata yon ngeen gis nit ñi di febar ci mbeddi dox di waxtu si meeku yaramu neen sey yu tass borom kër gu dof bayyi ligéyam ñaata yon ngeen koy gis soone ki lu ko def ni ñu ne dañ ko liggey ñaata yon day febar la doomu adama bi yenn saay aw yaqtuluhu muray ko waji xey rek de accident bu bon wala xey dem geej sobu ci geej wala xey yek ci etage bi ciopelu nit ñi naan li lan la fekk waji dañ ko njabar kon gis ngeen lor yi muy lor ci walu aduna day febar lo di ray aw yaj'alahu fi hira wala mu def waji mu ngeulum dotul and ak xel mu dal dotul am conscience dotul tranquillité waji day nek ci aduna bi rek di dox lele ngay tukki nga nek ci auto bi daw bu bëgg genn senegal nga dajje ak ben way ndey san muy dox ci naaj bu tang bi kawar ga ngi doy war yaram bi nga xol ko nga xamne ki ku febar la nga neké lan la dañ ko njabar motax waji day dox rek té ñu mel non lan lañ leen di def seen njabar ci picc lañ koy tak saay picc mi naawé waji jog top ko waji du top lu dul picc bi tak ci garam yenn saay nga gis ko xamne dafa jog rek sobu geej xolal koku njabar giñ ko def ci yap sani ko geej waji xey rek sobu ji geej daal di faatu kon gis ngeen njabar ni mu boné ñaata ay jigeen yu ngeen gis ñu doon sey ci kër yi sey tas ñaata ngeen gis waji ñaari jigeek goor ak jigeen ñu andon ñu njabar leen seen digënté yaq ñaata yon ngeen gis jigeen jo xamni dafa njabar benn goor mu bayyi famem top ko ñaata yon ngeen gis goor gu njabar jigeen bi bayyi njabotam wala famem top ko ñaata yon kon njabar mbok yi day yaq société rawatina tay nak ci Sénégal njabar kat yi am fi doole seeni reen samp sax ci souf dak lutax parce que nit ñi njabar lañ gëm gëmuñu yalla da ngay dégg sax ko xamné da la la ñaanal ma nga jang ayatul kursi ba mu jeex dal di tufli mu ne li rek la amul leneen lo may ki li rek kesse nga may wax ayatul kursi ah man pour mom dang ko waro wax dama nga indi mus mu ñuul damal nga indi bop gayne damal nga indi nangam damal nga indi daru buki su ko defey mu ne sio waji fek dara ayatul kursi lu mu ñu regle dara mu ñu ko regle ci kaw suuf ikhwatal iman mbok yi ci yalla subhanahu wa ta'ala njabar da yaq aduna di yaq al-akhirah day febarlo ay doomu adama day ray day def nit ci ngeulamte fa yaj'aluhu yatakhabbatu fi dunya laysa lahu hadaf nga gis waji ci aduna bi day war rek du liggey du tak soxna du am keur ken du ko tak du def dara di war rek mu nara dundu aduna am yeb ci lan ci metit di dox ba de xolal dox ba mar ba de yow ya ko def nga defane nak yow am nga def am nga resultat parce que liggey nga waji fa mu nekkon joge na fa parce que liggey nga ndaw ci tasna parce que liggey nga waji de na parce que liggey nga ko dofna nga defane yow am nga resultat fek suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi lay xaar lila tere duggu safara rek moy nga de lo rek mo la tere duggu safara moy nga de rek beccëk ñu duggal la ci bammel bi rek yalla soppi ko jahannama bammel bi di tak ba yowmal qiyamati mbokk yi njabar dafa haram sharia daf ko tere ba yonenti bi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa joxe ndigal njabar kat fuñ ko fekk nañ ko ray haddu sahir as-sayf wallahi tay bu don senegal l'islam lañuy dund kon danañ xey di ray chaque jour ay centaines de personnes parce que njabar kat yi dañu bari li ci gëna doy war moy da ngay gis ponkalu njabar kat nan la man duma njabar waye man ay rawan lay gis njabar kat la kula ne rawan njabar la kula ne alquran lay bindé njabar kat la du alquran kessé da ci def ay bejeun def ci ay khatim def ci ay musallas def ci ay lu ken xamul yenn say sax mu jël al aya alquran bi nela nang ci taxañ pon pon wala mu nela nga jël jigen ñi lu ñuy gisé mbax mu nela nañ ko bindé alquran bi kon du alquran kessé nolu moy njabar gi lool la njabar ka di nek ci rew mi fongen xamne du azar li ngeen di gis ci mbaddi lele nga gis nit ku bayyi ndeyam ak bayam top ben way dañ ko njabar njabar bobu ñuko njabar ay yuuru xaj lañ ko defal ci dara mu lek wala mu nan ko ni xaj bi di topé boromam non ngay topé waji ba deer ken dootu ci mu dara lol ngeen di gis motax fokk ngeen xam ne njabar lor yi muy def ci aduna takale gi muy takale nit ñi xolal tay keur go xamantene ndaw si da doon sey ñu ñew njabar ku gor ke ku jigen ki ñu takalo ñom ñaar ba mënatu ñoo tok ci ben lal ñom ñaar kenn ku nek bëggatul gis moromam kenn ku nek gis sey boutit mo la gënal nga gis waji xolal lool nu mu doy war mbokk yi amma ta'siruhu 'ala al-mujtama bu fekke njabar jeexital bu muy def ci société bi fa huwa zahir wadih fal fard labina min labinat al-mujtama lool leerna comme ya tay de personne ci Sénégal ñaata jeune ñaata xalé goor ñolay rombu dof ñan ñi yamba bi mo len doflo ñen ñi héroïne mo len doflo ñen ñi dañ leena liggéey ñu dof ñen ñi seen yaakar mo tass ñu dof xolal lo yeb lu ko waral moy ñak iman ñak ngëm yalla kessé motax doomu adama dem am ay problème duggu ci drogue ba dof am ay problème dem di buxaba ji ba jël ci ndof am ay problème mu yittel la nek sa bop téré la nelaw ba nga jël ci ak ndof mbokk yi nañu xamne njabar amul njëriñ aduna amul njëriñ al-akhirah wallahi bo ci gagner ay milliards bo ci tabaxé ay société bo ci tabaxé ay sato bo ci takké ay soxna wallahi yaak ñoom ñepp ci bir kambu jahannama ngeen di mujjé yowmal qiyam tej nañu xamne njabar sunu borom subhanahu wa ta'ala mo waxne wama hum bidarrin bihi min ahad illa bi iznillah dañuy def rek yalla di len nat waye wallahi nekul na ñoy sotil waye yalla len di nat comme juk nañ ba jël kamiru yalla bi fasiyene ko def ci douce yalla tok di len setan comme juk nañ ba fasiyene jël qur'an diko bindé lu ken xamul ci ay sobé wala jël dara diko sango wala jël dara diko ray diko jubal benen côté budul penku yalla bi sunu borom subhanahu wa ta'ala di len setan di len jay ba ëlëk yowmal qiyam bañu dajé ak mom mu dal len di yobbu safara mbokk yi ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ci aramal bu mu aramal njabar lan la ci borom xam xam yi wax ittafaqal ulama jumhur ahlul ilmi ala anna sahir hukmuhu fi sharia al islam al qatl borom xam xam yepp depo jumhur islam ñetti sursu la al qur'an sunna jumhur soy wër dara nga bu ko def xamo demal ci al qur'an soko fa fekkul ñewal ci sunna soko fa fekkul ñewal ci jumhur borom xam xam yi dinañ ko wax suko defé nga daali jëfé ñett source yoy kessa la al qur'an da ko téré sunna téré ko jumhurul ulama téré ko ñom lan lañ wax ñu né ku koy def dañ la wara ray yoni bi sallam joxé ndigal ci bir medina gaay di ray njabar kat yi di len ray kenn par kenn omar né kérok ray nañ ay njabar kat yul jeex ndax njabar yefu shaytané la njabar kat shaytané la andal sunu borom subhanahu wa ta'ala mu né omar bind na sax bi mu falo mu bind gouverneuram yi mu né dekk bu gouverneur nek na geustu ci bir dekk bi buñ fa fekke njabar kat nañ ko ray kon njabar kat yi ci bir senegal xana buñ len rayulit ñu interdit sen émission yi ci télé yi wala radio yi waye xolal bal sax dañ len di inviter ci télé yi ñuy wax nit ñi di len gëm di len deglu di jël seeni mbir di dem ci ñom defa ne ñom man nañu dara fekk kenn do nga mën muy allah subhanahu wa ta'ala kenen mënul aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ikhwatal iman kayfa tuhassinu nafsaka min as-sihri nakala julit nak di aré bopam ba njabar duko dal lolou moy wax bi ñu bari ci ñun bo gisé ñu dem ci njabar kat yi dañ nan ah bo bërewul ñu bëré daanu sa kaw kon fokk ma ut lumay ar du bejeen nak du téré du ciowri du pétaw du xaw du galat goy tek du loy nan du senghor boy xey diko jubal penko ak saw nday jor ak chamuñ lilay ar ci njabar ba njabar kat bu tibé sa tank du mucc ci yow dara dula dal sula joxagne baram baramam dam bu la xulle ay beutam daldi gumba bu tibé sa loxo bu tibé sa tank loxom la fagn mbok yi lolou li ci ñeuk moy ataalluq bi billahi subhanahu wa ta'ala moy sa xol na nek ci yalla tahqiqut tawhid bo mo ci ñeuk tahqiqut tawhid moy na yalla wir ci yow ba pare xam nga lutax tay sula ben way xolé rek nga ni waji xol na ma waji xol na ma ñu leen demal nga jënd guro nga tubal ko nga dem uti guro lutax parce que yow yalla mo nekul sa xol il faut ñu duggal yalla ci xol yi sénégalais yalla mo vide ci dënn yi ndax leneen ak leneen da ci nek leni say sax da ngay deg ñu ne yalla kessé dafa ritax yalla kessé kessé kessé ah yow yalla rek nga gëm ah lolu mom xawna doy war de do ci sax xawa ki do ci bolé dara bok demal ñu ga ut fé dara tibal ci armée di souf demal ci buntu jumaaja demal ci buntu marché ba xolal parce que yalla rek kessé nekul ci xol yi yalla rek subhanahu wa ta'ala moy bu fekkone ne njabar kat yi meun nañ dara ci nitu yalla yi ñi ak seen xol yi ci yalla jangale di soir xol yonenti yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam njabar nañ ko motax qulan azur fala qulan azur bin nas wacc def ko ci citel waxuma la njabar nañ ko waye posene nañ ko def ko ci poju xar lak ba mu ñor waye kero ba mu yëkëte loxo bi tek ci poj bi da yuxu da ne ko ya rasulullah la taakul minni li annani masmuma buma lek ndax dañ ma posone jangale di soir ngeen xol nit yi yalla yi nit ñi su leen méré lu leen di def waye def leen lu nekk waye du leen japp njabar kat munul dara lepp lu muy def muy soti sunu borom subhanahu wa ta'ala mokoy eggil te bo ajo ci yalla ken du la meunal dara wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ñaarel moy al ikhlas fokk ñu selal yalla tax ñuy def nit buy def ngir yalla bu juroom ñaar fukki njabar kat tibon sa tankit du la wañi tous demal dara du la wañi khalid ibn al walid jang ngeen khalid fekk na poson ben jigen ne ko am nga lula ar ci posade bi ndax yonent bi jangal na la ko mune waw mune wallahi boko nané deewu mu dugg ci l'islam mune tias kas bi ne bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah nan ko khalid lan moko ray ci buru ci buntu negam mbok yi tahqiq al ikhlas moy deugal selal ci sa xol lol daf lay ar ci njabar ñettel moy iltizamul jamaa moy nek ci mbolo julit yi di and ak ñom di julande ak ñom di worando ak ñom di woré ak ñom nek ci bir mbolo julit yi ndax jang ngeen ñu ne ku wet shaytané fekk la shaytané ñaar la ragal dafa ragal mbolo ñemawul mbolo mom shaytané motax bo wété rek shaytané fekk la fa nan la xam nga lutax nga melni nangam defo li duggo ci li demo fe sang wo fe tibole nga commencé def waye bo ande ak mbolo mi chaque jour ñu lay fatali waxu yalla subhanahu wa ta'ala sa iman di yok ngay sori lepp lu bon mbok yi ñentel ci luy ar nit ci njabar moy al muhafaza ala salawatil khams moy di respecter julli jurom kudul julli jurom waxuma la njabar waye weñ sax bu joge tak saka waxuma la njabar kudul julli du japp dafa am sobe du sangu du julli ju aljuma du julli ji waxtu jurom foko fek mu ngi ak sobe du sangu koku waxuma la njabar waye buy dé sax du dé bu sét té du dé fu ko neex mukk julit lan la ko yalla sante moy day wattu julli hafizu ala salawat lan la yalla wax respecté len julli mune inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawqut julli dañ ko utal ay waxtu naka la julli di sagane waxtu naka benen moy al i'tisam bi kitabillah moy japp ci téré yalla bi téré yalla bi ku ci japp djub ku japp ci alquran ken du ko munal dara jangalen tarikh lan motax yahoud ak nasaran ñune na ngeen fexé ba julli ni buñu jang alquran parce que xamnañ ni alquran moy masdar al asasi li quwwati al muslimin moy point départ moy ten moy dex go xamne julit ñi buñ ci nané rek am doole waye julit bu gëmul alquran wala alquran mom barkelu rek la ko def téra barkelu ray diw ci kanamam koku waxuma la njabar waye ku wo turam mu wuy la lélé nga gis ben waye bu dugg ci mbolo rek daal ni ana diw nga dégg ñepp ne tek ken wuy worul ken wuy xolal fi da ngay dégg ñu ne ben auto ngi daw dañuy saraxé kuñu sarax nga dé percal kamil ñi naan ñol wéx ñi naan mer maté ñi naan ñi tak ay sagar yu xonk ñi di tak ay lam yu ñuul ñi di tak ay xasu guuy lu ko waral moy nit ñi alquran lañ gëmul alquran nak ñiko gëm gis ngeen leen xol leen sahabatul kiram xol leen mag ñu bax ñi gëmul alquran ndax njabar daan na leen musul munal dara te pourtant gaay lu nek lañ leen def waye njabar gi musul jeexital ci ñoom bokku na ci julli ji fajar ci jakk di jog fajar njabar kat yi lepp lu ñuy def guddi lañ koy def su fekke yow do yew fajar njabar gi daf lay fek fi nga teud fokk mu japp la kudul yew fajar da ngay nelaw ba jant bi tang motax bis bo febaré ci kawlal bi bo joge doto wérati parce que njabar bi dalay japp ci suuf ak ci kaw julli day téla yew li tax sax sénégal amuñu barké moy nit ñi duñ téla yew te xam ngeen né téla yew barké ci lako yalla def ndax wërse gi fajar lañ koy sédélé légui nak yow bu féké yaangi nelaw waji ñew na ci jakka ji lañuy sédélé wërse gi yow yaangi nelaw chaque jour kañ ngay jot sa wërse xala yowmal qiyam nga koy jotté ji way do ko jotté ci aduna yalla nañu yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañu yalla won neen mu wërsegal ñu sori allahumma arinal haqa haqqan warzuqna ala ittiba'i wa arinal batila batilan warzuqna ala ittinabi allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب عباد الله يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله Allah, Allah, Allah.